سورہ یوسف کی آیت نمبر 93۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين۔ ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون۔ قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم۔ توفیق الہی سے سورہ یوسف کی دو آیتیں، تین آیتیں آیت نمبر 93 سے لے کر آیت نمبر 95 تک تلاوت کی گئی۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنے محبوب بندے حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے صبر کا امتحان لے لیا اور آپ کو مکمل صابر اور شاکر اور اللہ پر بھروسہ کرنے والا پایا، تو اب آزمائش کے ختم ہونے کا وقت آ گیا۔ جب تیسری مرتبہ برادران یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے غلہ لینے کے لیے اور بھائی کے سلسلے میں بات چیت کرنے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اب اپنے راز کو کھول دیا جائے۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے سامنے ظاہر فرما دیا اور ان سے وہ واقعہ پوچھا، تم نے یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ چنانچہ جب بھائیوں کے سامنے یہ راز کھلا تو انہوں نے اپنے خطاکار ہونے کا اعتراف کیا۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے یہاں دو کام کیے جو آپ کے اخلاق عظیمہ کا مظہر تھے۔ سب سے پہلے بھائیوں کو معاف فرمایا، اور معاف بھی ایسا فرمایا تم پر کوئی ملامت نہیں کی جائے گی، تمہیں وہ واقعہ یاد نہیں دلایا جائے گا، شرمندہ نہیں کیا جائے، لا تصریب علیکم الیوم۔ اور دوسری بات فرمائی کہ میں نے اپنا حق معاف کیا، میں اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے۔ دیکھیے، یہ ہے برائی کے بدلے میں اچھائی، کہ ایک آدمی جنہوں نے آپ کو صدمہ اور تکلیف پہنچائی، آپ اس کے بدلے میں ان کے لیے دنیا آخرت کی مغفرت کی دعا فرما دے۔ یہ بہت بڑے اخلاق عظیمہ کا نمونہ۔ اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جب آپ نے مشرکین کو معاف فرمایا اور عام معافی کا اعلان فرمایا، تو اسی بات کو یاد فرمایا، میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہی تھی، یعنی اے اہل مکہ، تم لوگوں نے بہت ستایا اور تمہارے ستانے کی وجہ سے ہم ہجرت پر مجبور ہو گئے، مسلمانوں کو بڑے صدمے، اذیتیں، تکلیفیں پہنچائیں، لیکن آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، معافی کا آپ نے عام اعلان فرما دیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ راز کھل گیا، تو اب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے یہ مناسب سمجھا کہ حضرت یعقوب کو اور گھر والوں کو یہاں مصر میں بلا لیا۔ آپ چونکہ عزیز مصر تھے، بادشاہ مصر، خود بھی جا سکتے تھے، لیکن مصر کے حالات اور آپ کی مصروفیات آپ نے یہ مناسب سمجھا کہ گھر والوں کو یہاں بلا لیا جائے، یہ اس میں ان کو بھی زیادہ راحت ہوگی اور عوام کے لیے بھی زیادہ میرا یہاں رہنا مفید. اس زمانے میں ہوائی جہاز کے سفر تو تھے نہیں کہ جلدی سے مصر گئے اور فوراً فلائٹ پہ واپس آ گئے، ایسا نہیں. تقریباً کنعان کا فاصلہ مصر سے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس کی روایت کے مطابق 8 دن کی مسافت، 8 دن قافلہ چلتا رہے تو کنعان پہنچ. اس کے کلومیٹر کتنے بنتے؟ میں نے ابھی حساب لگایا، تقریباً 250 کلومیٹر بنتے معتدل رفتار میں قافلے اس زمانے میں جو چلتے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق تقریباً 250 میل، اور 250 میل کو کلومیٹر میں اگر ہم اس کو دے تو تقریباً 450 کلومیٹر یا اس کے قریب قریب بنتا. تو اتنا فاصلہ، تو آپ نے یہ حکم فرمایا، بھیجا بھائیوں کو کہ آپ جائیے اور والد صاحب سب کو لے آئیے. اور آپ نے تعبیر بڑی ادب والی اختیار فرمائی کہ گھر والوں کو لے آئے، یہ نہیں فرمایا کہ ابا جی کو لے آئے، کیونکہ ایک بیٹا والد کو اس طرح جا کر یہ کہے کہ آپ آ جائیے، یہ ذرا مناسب انداز نہیں تھا. آپ نے سب گھر والوں کی تعبیر اختیار، سارے آ جائیں تو سب آئیں گے تو والد محترم تو آئیں. پھر وہ والد جو اپنے بیٹے حضرت یوسف کے فراق میں رو رو کر ان کی بنائی چلی، تو پھر جب اللہ کے حکم سے یہ بات ظاہر ہوگی ان کی بینائی واپس آئے گی تو ضرور ملنے کا اشتیاق ظاہر فرمائے. چنانچہ اب جو واقعہ یہاں سے آگے چلتا ہے وہ یہ، اذهبوا بقمیصی ھذا، اذهبوا تم لے جاؤ. یہاں ایک میں عربی گرامر کے اعتبار سے بات کروں، ویسے ذهب یذهب کا معنی ہوتا ہے جانا، تم چلے جاؤ، لیکن اگر اس کے بعد با آ جائے تو معنی ہو جاتا ہے لے جاؤ. دیکھیے جی، جانا اور لے جانا کتنا فرق ہو. ذهب کا معنی، ذهب زید، زید چلا گیا. ذهب زید بکتاب، با آ گئی کتاب پر، زید کتاب لے کر چلا گیا، دونوں میں فرق ہو. تو اذهبوا بقمیصی، میری قمیص لے کر چلے جاؤ. ھذا یہ قمیص، فالقوه، فا کمانا سو، القو یہ امر کا سیگا، القی کمانا ایک، ہر موسیٰ سے فرمایا تھا اللہ تعالی نے القی عصاک، اپنا عصا ڈالو. القو یہ جمع کا سیگا، ہو یہ قمیص، تم یہ ڈال دو قمیص، علا وجہ ابی میرے ابا جان کے چہرے پر، یأتی بصیرا ان کی بینائی لوٹ آئے گی، وہ دوبارہ دیکھنے والے ہو جائیں. سبحان اللہ. وَأْتُونِ اور تم آ جاؤ میرے پاس. جی وَأْتُونِ کا معنی، لیکن پھر با آ رہی ہے تو اب ہے تم لے آؤ میرے پاس، بِأَهْلِكُمْ اجمعین اپنے تمام گھر والوں کو، کوئی رہ نہ پائے، سارا خاندان وہ آپ لے کر آؤ، قافلہ بھیج دیا. یہاں یہ بات، یہ قمیص کیا تھی اور اس قمیص کا یہ اعجاز کیا ہے؟ قمیص کے بارے میں امام تفسیر امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، جو بڑے تابعی، اور امام ضحاک، وہ فرماتے ہیں یہ قمیص دراصل وہ قمیص تھی جو اللہ تعالیٰ نے جنت سے اپنے برگزیدہ اپنے خلیل بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھیجی. جب نمرود نے آپ کی قمیص اتار کر آپ کو آگ میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کے ذریعے سے جنت سے قمیص بھیجی. پہلے بھی آگے بھی وہی واقعہ ہو، ادھر بیٹے کو جب ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اللہ نے جنت سے دنبا بھیج دیا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، بہت بڑا ہم نے ان کو ذبیحہ دیا، جانور جنت کا دنبا، اور وہ دنبا اس کے سینگ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے محفوظ کیے، محفوظ چلے آ رہے تھے، اور آپ نے کعبۃ اللہ کے اندر رکھ دیے تھے، کعبہ کے اندر لٹکائے ہوئے تھے، وہ سینگ محفوظ تھے. سارا زمانہ جب حجاج بن یوسف نے سیدنا عبداللہ بن زبیر پر مکہ میں چڑھائی کی اور منجنیک سے گولے برسائے جس سے بیت اللہ کے پردے بھی جل گئے، دیواریں منہدم ہو گئی تھی، اس میں وہ سینگ بھی جل گئی، ورنہ وہ تبرک اس وقت سے محفوظ تھا. اگر آج ہوتا تو زیارت کر لیتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت، وہ ختم جل گئے وسیع. تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کو محفوظ، یہ قمیض حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محفوظ رکھی، جنت سے قمیض آئی. پھر آپ کے بعد آپ کے بیٹے حضرت اسحاق کے پاس آ، حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب کے پاس آ، حضرت یعقوب نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو، امام مجاہد فرماتے ہیں اور امام ضحاک، بہت حسین و جمیل، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت کا حسن نصیب فرمایا، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے مناسب سمجھا میرے بیٹے کے لیے جس کو اللہ نے جنت جیسا حسن عطا فرمایا، یہ قمیض بھی اس کے مناسب ہے. تو انہوں نے ایک نلکی میں اس قمیض کو لپیٹ کر بطور تعویذ گلے میں لٹکا دی کہ نظر اس کے تبرک سے، برکت سے نظر بھی نہیں لگے، محفوظ ہو جائیں اور ان کے ساتھ رہے. چنانچہ ائمہ تفسیر فرماتے ہیں جس وقت آپ کے بھائیوں نے آپ کا وہ کرتا اتارا جو انہوں نے پہنا ہوا تھا اور جو جھوٹا جا کر دکھانا تھا، دیکھو جی اس پر خون لگا ہوا، یہ یوسف کا کرتا، تو حضرت جبریل امین کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، انہوں نے وہ نلکی کھول کر وہ کرتا نکال کر پہنا دیا. تو حضرت یوسف کے پاس وہ محفوظ تھا، وہ کرتا وہ اندر سے نکالا، یا کسی اس زمانے کی کیا وہ نلکی اس ٹائپ کی ہوگی، مفسرین نے یہ لکھا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ محفوظ رکھا، اور حضرت جبریل امین نے آ کر بتلایا تھا اس موقع پر، تمہارے پاس جو جنت کی قمیض اللہ نے اس میں یہ تاثیر رکھی، اگر کسی نابینا پر ڈالی جائے گی اس کی بینائی اللہ تعالیٰ لوٹا دے. تو یہ تبرک تھا، تبرک کا انکار نہیں ہے، صالحین اور انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کے تبرک، یہ برحق چیز. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے بال کے وہ ایک شیشی میں رکھے ہوتے، جو بھی مدینہ کے گرد و نواح کے بیمار آتے، آپ پانی لے کر ان بالوں کے اندر گھول کر پینا دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ شفا عطا فرمانا حضرت ام سلمہ. پھر آپ نے سارے بال اپنے منہ مبارک تقسیم فرمائے، صحابہ کرام کو حجت الوداع کے موقع پر جب آپ کا حلق ہوا، جب آپ نے حج کا احرام کھولنا تھا، تو آپ نے نائی کو کہا حلاق کو پہلے میرے دائیں طرف والا حصہ حلق کرو، دائیں طرف والے بال آگے، آپ نے صحابہ میں تھوڑے تھوڑے کر کے تقسیم، پھر بائیں طرف والے. یہ حضور کا طریقہ تھا حج کا حلق کروانے. حضرت امیر معاویہ کے پاس بھی تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں سنن ابی داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے اللہ حضرت معاویہ، اللہم اہدی معاویہ واہدی بھی، اے اللہ معاویہ کو ہدایت عطا فرما اور ان کے ذریعے سے ہدایت کو پھیلا دی. حضرت عمر جیسی شخصیت نے دمشق کا گورنر بنا، اور اسلام کو اللہ نے حضرت معاویہ کے ذریعے سے کہاں کہاں تک پھیلایا، قبرص کے جزائر تک اسلام پھیلا اللہ نے بہت. اسی لیے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا حسین کے جو برادر مکرم تھے، حضرت امیر معاویہ کی صلاحیت ان حالات کو دیکھ کر ان کے حق میں دستبردار ہو گئے اور ان کے ہاتھ پر بیعت. تو حضرت امیر معاویہ، میں بات یہ عرض کر رہا تھا اس قمیض کی مناسبت سے جو مسائل، میں اب تاریخ کی طرف نہیں جا رہا. حضرت امیر معاویہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کچھ ناخن تھے اور کچھ بال تھے. جب وفات کا وقت قریب آیا، آپ نے اپنے تیمارداروں کو کہا، دیکھو جب میں فوت ہو جاؤں یہ بال میری آنکھوں کھول کر اندر رکھ دیجئے اور ناخن بھی رکھ دیجئے، مجھے امید ہے میرے پاس عمل تو کوئی نہیں، اللہ ان بالوں کی برکت سے میری آخرت کی منزلیں آسان فرمائے. اللہ وہ حضرت، تو یہ ہے برکت، تبرک، صالح اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ قمیض حضرت یوسف کو دے دی. اب اس قمیض کی تاثیر تھی، یہ قمیض بھیجی گئی، یہودا کہنے لگا جو سب سے بڑا بھائی تھا، یہ قمیض مجھے دے دو میں لے جاؤں، کیونکہ وہ قمیض جو جھوٹی قمیض تھی وہ بھی میں ہی لے کر گیا تھا، اس قمیض کے ذریعے صدمہ میں نے پہنچایا تو اس کا کفارہ میں ہی ادا کرنا ہے، میرے ہاتھ دے دیجئے تاکہ میں اپنے والد کے چہرے پر ڈالوں. سوچ کی بات ہے. اور حضرت وحشی رضی اللہ تعالی، میں سوچ کی اعلیٰ سوچ، آج ساری دنیا کے اولیاء اللہ اور صدیقین مل کر ایک صحابی کا، ادنا صحابی کا مقابلہ نہیں کرتا. اللہ نے جو شان صحابہ کو نصیب فرمائی، صحابہ میں سے ایک صحابی حضرت وحشی گزرے، وحشی بن حرب، یہ وہ شخص تھے جنہوں نے اسلام کو بہت بڑا نقصان پہنچایا تھا غزوہ احد میں، اور سب سے بڑا صدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحشی کے ذریعے سے پہنچا. وحشی نیزہ چلانے میں بہت ماہر تھا، یہ جس طرف حبشی غلام تھا جیسے نیزا چلاتا تو وہ بہت نشانے پہ چلتا. تو ہند نے اس کے ذمے لگایا تھا بھاری انعام کہ اگر حضرت حمزہ کو کسی طرح بھالا یہ مار کر کسی طرح اگر شہید کر دو تو میں منہ مانگا انعام, بہت بڑا انعام رکھتا. تو یہ تاک میں تھے غزوہ احد کے دوران, اس نے جو نیزہ وہ پھینکا بھالا چھوٹی سی چھری, اس حضرت سیدھی لگی حضرت امیر حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ, آپ شہید ہو. بہت صدمہ پہنچا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم, بہت آپ کو غمگین ہوئے, سید الشہداء کہلائے. تو حضرت وحشی جس وقت مسلمان ہو گئے, اب دیکھو اللہ تعالیٰ, وحشی جس وقت مسلمان ہوئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحشی تو مسلمان تو ہو گئے, تمہارا ایمان قبول ہے, لیکن میرا جی یہ چاہتا تم میری نظروں کے سامنے نہ آیا کرو, اس لیے کہ میرے نظروں کے سامنے آنے سے میرے چچا کا غم تازہ ہو جاتا. دیکھو جی, وحشی اسلام لیا, حضور کے حکم کی تعلیم میں ساری زندگی کے لیے وہاں سے غائب, ساری زندگی حضور کے سامنے نہیں آئے, میری وجہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ غم تازہ ہو کر, یہ طبعی غم تھا, صدمہ نہ پہنچا. لیکن اس اندر کڑن تھی کہ میں نے اسلام میں کفر کی حالت میں وہ کام کیا کہ اسلام کے شاہ سوار کو شہید کیا, اب اللہ مجھے موقع ایسا دے دے, تاک میں رہتے تھے کہ میں اسلام کی حالت میں ایسی خدمت کر دوں کہ میرے گناہ کا کفارہ بنے. ویسے تو گناہ ختم, اسلام نے سارے گناہ ختم کر دیے, لیکن سوچ کی بلندی دیکھیے نا کتنی. تو جب پہلا معرکہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد, حضرت سیدنا صدیق اکبر اور تمام صحابہ کرام, سیدنا عمر فاروق, سیدنا علی, عثمان غنی رضی اللہ عنہ, سارے صحابہ گئے مسیلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے, اس نے نبوت کا دعویٰ کیا, بنو حنیفہ کا سردار, حضور کا سب سے بڑا دشمن اس وقت دھرتی میں یہ تھا مسیلمہ کذاب, اس نے نبوت کا دعویٰ کیا, حضور کے مقابلے میں آ گئے نا جی, میں نبی ہوں تو آپ کا سب سے بڑا دشمن تھا. اس نے اس حدیقت الموت میں, وہ موت والا باغ مشہور ہے, کہ بنو حنیفہ کے 40,000 لوگ اس وقت قتل کیے, 40,000 اس کے پیروکار جنگجو صحابہ کرام, اور کیا وہ عظیم الشان مارکا تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ, پہلا مارکا. تو وحشی نے یہ جو مسیلمہ کذاب یہ باغ کے ایک سوراخ میں سے دیکھ رہا تھا اپنی فوج کو کمان, انہوں نے ایسا نشانہ لگایا کہ سوراخ میں سے گزر کر سیدھا آنکھ میں جا کر لگا اور وہیں ڈھیرو. وحشی ساری زندگی کہتے بس میری ساری زندگی کے میرے اس دل کے حسرت کا ارمان میرا پورا ہو گیا, میں نے اسلام کی حالت, کفر کی حالت میں اسلام کے شاہ سوار کو, حضور کے سب سے محبوب شخصیت کو میں نے شہید کیا تھا, لیکن آج کفر کی حالت میں حضور کے سب سے بڑے دشمن کو میں نے صاف کر. دیکھو پتا کیا چلا کہ آدمی جب توبہ کرے اپنے پچھلے باتوں کے کفارے کا بھی سوچے, اگر اس وقت خدا نہ خواستہ ایسے گناہوں میں مبتلا تھا, ظلم میں تھا, اب خدمت انسانیت کے ذریعے تدارک کر لے, پہلے اگر کچھ اور تھا تو اب جب اللہ اس کو توفیق عمل نصیب فرما دے, اب ڈھیلا ڈھیلا نہ چلے, اب اسی رفتار کے ساتھ اللہ کی طرف سفر شروع کرے, تقوی کے راستے پر اسی طرح چلے. تو یہ حضرت یہ قمیص کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ قمیص کو حضرت جبریل امین نے بتلایا, اس قمیص میں اللہ تعالیٰ نے یہ اعجاز اور یہ معجزہ رکھا, یہ پیغمبر کا معجزہ کہلاتا ہے, اور معجزہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے جو اپنے بندے کے ہاتھ پر ظاہر فرماتا ہے, پیغمبر کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا کہ جب چاہے معجزہ ظاہر کر, جس طرح کرامت یہ ولی کے اختیار میں نہیں ہوتی کہ وہ خود چاہے تو کرامت ظاہر کر دے, نہیں, کرامت بھی اللہ کا فعل اور اللہ اپنی مرضی سے ظاہر فرماتے ہیں, اور معجزہ بھی اللہ کا فعل اور اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے ظاہر فرماتے ہیں. تو یہ معجزہ تھا. یہاں ایک گفتگو ہوگی, میں اگلی آیت کے ضمن میں عرض کرتا ہوں, میں اس آیت کا دوبارہ ترجمہ کر رہا ہوں. اذهبوا بقميص هذا, میری اس قمیص کو لے جاؤ, فالقوه على وجه ابي, میرے والد کے چہرے پر ڈال دو, یاتی بصیرا, وہ دوبارہ دیکھنے والے بصیر ہو جائیں گے, دیکھنے والے ہو جائیں گے, واتوني باهلكم اجمعين, اب سب کو لے کر آ جاؤ میرے پاس. ولما فصلت العير قال ابوهم, ادھر قافلہ مصر سے جدا ہوا, کنعان کی طرف شام کی طرف آ رہا, اور مصر سے شام تقریباً مشرقی سمت میں بند, انی لاجد ریح یوسف، حضرت یعقوب کہنے لگے مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی، انی لاجد ریح یوسف، بے شک میں تو یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں، لولا ان تفندون، اگر تم میرے بارے میں یہ نہ کہو کہ بوڑھا سٹھیا گیا ہے، تم یہ نہ کہو میرے بارے میں کہ بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے، میں سچی بتلاؤں مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی، لیکن تم مجھے یوں کہو گے. دیکھو جی یہ ایک محاورہ استعمال، کیونکہ یوسف علیہ السلام کا پہلے بھی تذکرہ فرماتے رہتے، پہلے بھی بھائیوں نے کہا دیکھو آپ ہر وقت یوسف علیہ السلام کا ذکر، تاللہ تفتہ تذکر یوسف، آپ چھوڑ ہی نہیں رہے ذکر یوسف علیہ السلام، کتنی پرانی بات ہوگی اب تک فرما رہے ہیں. ادھر قافلہ جدا ہوا قمیص لے کر، کہتے ہیں مجھے خوشبو آ رہی. دیکھیے حضرات مفسرین نے یہاں یہ نقطہ لکھا کہ ادھر چند کلومیٹر کے فاصلے پر، تقریباً 5-6 کلومیٹر کے فاصلے پر کنعان کے کنویں میں یوسف علیہ السلام موجود اور ہم بھی تازہ، لیکن کوئی خوشبو نہیں آئی، نہ علم غیب تھا، پتہ نہیں یہاں کیا کون کہاں چلے گئے. اگر پیغمبر کو غیب کا علم ہوتا ساری زندگی روتے، رو رو کے بنا ہی چلی جاتی، نہیں پتہ ہی نہیں اللہ تعالی نے بتلایا راز میں رکھی بات، خوشبو بھی نہیں آئی. اور ادھر اب آپ دیکھیے سینکڑوں کلومیٹر دور اور مصر سے قافلہ جدا، خوشبو آنا شروع. پیغمبر کا یہ معجزہ، اس سے پتا چلا حضرات مفسرین نے معجزہ پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے ظاہر فرماتے، اپنی مرضی سے ظاہر فرماتے. فرمایا کہ ان کے والد نے انی لاجد ریح یوسف، مجھے تو یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی، لولا ان تفندون، اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بہکی بہکی باتیں کر رہا تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں مجھے خوشبو آ رہی. قالوا تالله، وہ جو مجلس کے لوگ تھے، بھائی تو سارے مصر میں تھے، مجلس کے لوگوں نے کہا، قالوا کا مطلب تالله، اللہ کی قسم انک لفی ضلالک القدیم، آپ تو بس پرانی گمراہی میں پڑے، یہ لفظی ترجمہ، آپ کی وہی پرانی غلط فہمی ابھی تک برقرار ہے. دیکھو جی اب کہہ رہے ہیں خوشبو آ رہی، کیوں جب بار بار انسان ایسا تذکرہ کرتا ہے تو جو ارد گرد والے وہ اسی قسم کی باتیں کرتے، بھی چھوڑو گے کب تذکرہ چھوڑو گے، وہی پرانی باتیں، پہلے بھی یہی کہہ رہے تھے اب بھی وہی. اسی تو یہاں تک بات پہنچی، اب وہ کس طرح قمیص آئی حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالی گئی، اللہ تعالیٰ نے بینائی واپس عطا فرمائی. انشاءاللہ اس بات کو اب آگے بڑھائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک کی نصیحتیں اور عبرتیں نصیب فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وصلى الله تعالى على نبينا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.